iman dan akhlak. Di tengah penghuni bumi durhaka telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdhalul hancuran iman dan akhlak.